विरुद्धः। यदि मिट्टी घट का कारण है, पिंड रहते ही घट क्यों नहीं बनता है? तो का सर्वम ही कारणम इत्यादि भाष्य दे विरुद्धम बावन से विरुद्धानेक कार्याणां युगप जन्म नेष्यते एकस्मात् कारणात् तस्मात् पिंडाभावे घटोद्भवः एकस्मात् कारणात् विरुद्धानेक कार्याणां युगपत् जन्म नेष्यते। एक कारण से विरुद्ध अनेक कार्य, मिट्टी से पिंड भी हो घट भी बने, एक समय घट अवस्था में पिंड, पिंड अवस्था में घट, दोनों विरुद्ध है। अनेक कार्याणां युगपत् जन्म नहीं होता है, तस्मात् पिंडाभावे घट उद्भव। इसलिए एक कार्य नहीं रहा तो घट बना, पिंडाभाव रहेगा घट बनेगा, नहीं होगा पिंडाभावे घट उद्भव हुआ। ठीक है, मैं अनुयायी मृदादेर माना भावे न अभावात् न कारणता शंका करते। आप कहते मिट्टी घट का कारण, उसमें बड़ क्या है प्रमाण? क्योंकि अनुयायी अनुवर्तते, मिट्टी घट में दिखती है, तो जो मिट्टी पहले थी वो मिट्टी घट में दिखती है, इसे मिट्टी घट का कारण सिद्धांति कहता है। किंतु शंका करते अनुयायी मृदादेर अभावात्, कौन सी मिट्टी घट में दिखेगी? मृदादेर माना भावे न प्रमाण हो तो सिद्ध होगा, कोई प्रमाण है नहीं। जो पहले मिट्टी थी वही मिट्टी घट में, न कारण था मृदादे कारण था न कारण, मिट्टी है ही नहीं। मिट्टी घट में दिखे तो कारण होगा, नहीं है तो कारण कैसे होगा? संकत है। पिंडादि व्यतिरेकेण कारणानुपलब्धितः असत्त्वं चेन मृदादे स्यान् न मानानुपपत्तितः। असत्वं चेत मृदादेह स्यात्, यहाँ तक पूर्व पूछिए। मृदादेह असत्वं चेत पिंडादि व्यतिरेकेण कारण अनुपलब्धितः मृदादेह असत्वं चेत स्यात्। पिंडादि तो दिखता है, अतिरिक्त कहाँ मिट्टी है? पिंडादि कोई कुछ, पिंडादि कुछ है अलग अलग प्रकार है, उससे अतिरिक्त कोई मिट्टी कारण दिख नहीं दिखने से मृदादि असत्वम चेत मृदादि को यही नहीं थी चेत न मानानुपपत्ति मानस अनुपपत्ति प्रमाण से नहीं कि मिट्टी नहीं है पिंडादि है, इसे नहीं मानानुपपत्ति प्रमाण है मिट्टी में, मिट्टी दिखती है। टीका में मृद घट सुवर्ण कुंडलम इत्यादि तादात्म प्रत्यय ज्ञान होता है। घट बनेगा तो मृद घट सुवर्णम कुंडलम, कुंडलम सुवर्णम, ऐसे ज्ञान होता है, तादात्म प्रत्यय होता है। पिंडाद अतिरिक्त मृदादि अभावे, यदि पिंड से अतिरिक्त मिट्टी नहीं सोना नहीं तो अनुपत्तित माना अनुपपत्य मान है मिति प्रमिति प्रमिति अनुपपत्या ज्ञान होता है मृत घट सुवर्ण कुंडलम, ये जो प्रमिति होती है वो अनुपपन्न हो जाएगा यदि पिंडादि से अतिरिक्त मिट्टी नहीं है। पिंड से अतिरिक्त मिट्टी नहीं तो मृत घट कैसे होगा? पिंड तो नहीं है, पिंड से अतिरिक्त मृत है जो घट में अनुभूत दिखता है। न माना अनुपपत्य न मानानुपपत्तित प्रमित अनुपपत्या, ये ठीक नहीं। मिट्टी असत्य कहते हैं, मिट्टी का मिट्टी की प्रमिति होती है, यदि असत माने तो उसकी प्रमिति नहीं होनी चाहिए, प्रमिति होती है, इसलिए प्रमित अनुपपत्या असत्व न। सामानाधिकरण्याद एकत्व प्रत्यय सत्य भी कथम अनुगत मृदादि सिद्धि मृद घट सुमन कुंडले सामानाधिकरण प्रत्यय हुआ। मृद घट जो मिट्टी घट में सामानाधिकरण प्रत्यय हुआ तो एकत्व प्रत्यय सति, एकत्व प्रत्यय हुआ घट मिट्टी में एकत्व है। किंतु कथम अनुगत मृदादि सिद्धि, कारण मिट्टी थी वही मिट्टी घट में, ये कैसे सिद्ध होगा? मिट्टी घट एक है, किंतु पहले वो मिट्टी थी वही मिट्टी घट में अनुगत मिट्टी कैसे सिद्ध होगी इति आशंका हो। पिंड पिंडादि व्यतिरेकेन यदि मानं भवेत् ततः मृदादि कारणं लब्धं न मानं स्यान् मृदो विना। हाँ न मानव सात मृदा बिना मृदा तृतीय मृदा बिना न पिंडादि व्यतिरेकेण यदि मानम भवेत तथा मृदादि कारणम लब्धम। पिंडादि व्यतिरेकेण यदि मान प्रमित होते मिट्टी का तो मृदादि कारण प्राप्त होता है और मृदा बिना न मानव सात क्योंकि मिट्टी के बिना प्रमित नहीं हो सकती। मिट्टी का मृत की प्रमिति मृदा बिना मृदा मतलब मिट्टी के बिना मेय न बिना मेय के बिना प्रमित होगी। मेय मृदा बिना तर मृदा मेय मेय न मेयात्मकया मृदा बिना न प्रमित न अप्रमित होती तो मिट्टी अलग रही कारण बिंडादि व्यतिरेकण यदि मानम भवेत यदि अलग प्रमित होती है मृद घट पिंड के बिना भी मिट्टी की प्रमित होती तत्त मृदादि कारण लब सिद्ध हुआ मृदि कारण हुआ क्योंकि प्रमिति होती है तो उसका विषय मिट्टी मानना पड़ेगा। चौवन व्यावृतम पिंडादि हित्वा पिंडादि नहीं रहने पर भी व्यावृत है पिंडादि घट बनने पर नहीं रहता है। यदि अनुवृतम मृदादि विषय मानव स्याद अनुवृत मृदादि को विषय करने वाले प्रमिति हो तत्व व्यावृताद अन्यत मृदादि अनुवृतम कारण लब्धम तो व्यावृत से अन्य व्यावृत हो गया पिंड उससे अन्य हो गया अनुवृत मृदादि पिंड के पहले मिट्टी बाद में मिट्टी मृदादि अनुवृतम कारण प्राप्त हुआ क्योंकि मानस मेय बिना आयुगा तिथि योजना मानस मेय मानम मृदा बिना न मानस मान है यहाँ प्रमाण मिति ज्ञान यहाँ भाव में ल्यूटे मान प्रमाण नहीं या प्रमिति प्रमिति प्रमितेर मेयम बिना आयुगा मेय के बिना प्रमिति कैसे होगी। मेय है तो मानना पड़ेगा मिट्टी है मिट्टी तो मिट्टी कारण मान मेय बिना आयुगा व्यावृतम पिंडादि हित्वा यदि अनुभूत मिट्टी के को विषय के अनुसार प्रमिति हो तो व्यावृत से भिन्न मिट्टी कारण लब्ध हुआ क्योंकि प्रमिति है तो प्रमेय मानना पड़ेगा। मिट्टी का ज्ञान होता है तो मिट्टी मानना पड़ेगा मृद घट पूर्व पीछे ने क्या मृद घट सुवर्ण कुंडल में से ज्ञान हुआ सामान्य अधिकरण प्रत्यय हो गया होने पर भी पिंड से अतिरिक्त मिट्टी कुछ ही नहीं अनुभूत कैसे मिट्टी सिद्ध हुआ कारण होगा तो एक अनुभूत है जब मिट्टी की प्रमिति होती तो प्रमेय मानना पड़ेगा मानस्य मेयम बिना आयुगात अनुवृत्त मृदादेर व्यावृत पिंडादि तो भेदाभ्याम दुर्भणत्वात्। अभी क्या शंका करते पूर्व पक्षी मिट्टादि मृदादि अनुवृत हुआ पिंड हो गया व्यावृत नहीं रहता है पहले था अभी नहीं रहा तो पिंड से अलग कोई मिट्टी है क्या या भिन्न या अभिन्न भेदा भेदाभ्याम दुर्भणत्वात् मिट्टी जो अनुभूत मिट्टी वो पिंड से कोई भिन्न अथवा अभिन्न इतना निश्चय नहीं होता है। तो मानस से जो ज्ञान होता है मानस से व्यावृत विषय तो उपपदे मिट्टी कोई पहले थी आगे में है ऐसा सिद्ध नहीं होने से पिंड से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ नहीं होने से जो प्रमित होती हो तो व्यावृत विषय कह व्यावृत मतलब पिंड वही पिंड अथवा घट अथवा कुछ आकार है तो उसको विषय करती प्रमिति कार्य घट घट अथवा पिंड अथवा कपाल व्यावृत विषय का प्रमिति होती अनुभूत विषय का प्रमिति नहीं है कि सब अवस्था में रहने वाले घट पिंड उसके पहले सारे अवस्था में रहने वाले कोई अनुभूत वो सिद्ध नहीं होता है इसलिए जो प्रमिति होती है मृद घट आदि वो व्यावृत घट पिंड आदि को विषय करेगी प्रमिति न कि अनुभूत को, अनुभूत में कोई प्रमाण नहीं। वही मिट्टी अब इसमें है, इसमें क्या प्रमाण है? इसलिए व्यावृत विषय का, ये मिट्टी अलग है, वो पहले मिट्टी अलग थी, ये मिट्टी अलग है, ये भी व्यावृत है। जब प्रमिति आप कहो तो अनुभूत विषय का नहीं, व्यावृत विषय का। अर्थात तो पहले अलग था, वो नष्ट हो गया, पहले उत्पन्न हुआ, अभी नष्ट हो गया, फिर उत्पन्न हुआ। तो मिट्टी का ज्ञान हुआ प्रमिति होने से, वही मिट्टी पहले थी, इसमें क्या प्रमाण? इसलिए प्रमिति किम विषय के विषय नहीं, व्यावृत विषय थे। तो मानस्य व्यावृत विषय तो उपपत्ति निष्ठ कारण सिद्धि, तो मृत्यु कारण मृत्यु रूप कारण सिद्ध नहीं हुआ। पिंडादि व्यतिरेकेन पिंडादावचेत प्रमाण सिद्धं कारणमेवं स्यान् नमामेयं विनायतः। पिंडादि व्यतिरेकेण यदि प्रमा सात पिंडादो इव यदि प्रमा सिद्धं, प्रमा प्रमा क्या मिति विषय का, पिंड से भिन्न यथा पिंडादो मिति प्रमा, ऐसे मिति विषय का यदि प्रमा है सिद्धम कारणम एवं सात मृत्यु कारण सिद्ध हो गया। पिंड से भिन्न पिंडादो यथा प्रमा, पिंड के लिए जैसे प्रमा है, इसे पिंड से भिन्न मिट्टी का मिट्टी की यदि प्रमिति होती है तो मृद रूप कारण अनुभूत कारण सिद्ध होगा। नमा मेयम बिना यत यत मेयम बिना प्रमित नहीं, प्रमेय के बिना प्रमित नहीं होती। यदि प्रमिति होती तो प्रमेय मिट्टी को मानना पड़ेगा, जैसे पिंड आदि की प्रमिति होती, ऐसे पिंड मृत घट मृत करते मिट्टी की भी यदि प्रमिति होती है तो प्रमेय को मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रमिति प्रमेय के बिना नहीं होगा, तो मिट्टी कारण सिद्ध हो जाएगा। पिंडादो इव मृदादो अपि प्रमा चेत, पिंडादो यथा प्रमा मृदादो अपि यदि प्रमा एवं सति पिंडादिव तदतिरिक्त मृदादिकम अनुभूतम सिद्धम। तो पिंड जैसे से मानते हो उस अतिरिक्त मिट्टी को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मानम मैं बिना युतम, प्रमित होती मिट्टी की प्रमेय मिट्टी के बिना प्रमिति कैसे होगी, प्रमिति होती है तो प्रमेय मानना पड़ेगा। अन्यथा पिंडादिरप्य अपलापा पाता, यदि प्रमित होने पर भी प्रमेय नहीं मानोगे तो पिंड भी कैसे सिद्ध होगा, पिंड की प्रमित होने पर पिंड का भी अपलाप हो जाएगा, तो पिंड को कारण कैसे कहोगे। युतम च एतद् व्यावृतस्य अनुवृत्ति अंतर्भाव आदि तीर्थ, जो व्यावृत पिंड आदि घटादि अनुवृत मिट्टी में अंतर्भाव हो जाएगा, मिट्टी से अलग नहीं, व्यावृत पिंड घटादि मिट्टी से अलग नहीं, व्यावृत से अलग अनुवृत है। पिंड से भिन्न मिट्टी कह सकते, पिंड के बिना मिट्टी रहती है, किंतु व्यावृत से अनुवृत अंतर्भाव, व्यावृत से पिंडादि अनुवृत मृदादो अंतर्भाव, अर्थात मिट्टी में अंतर्भूत है, मिट्टी से अलग पिंड नहीं। वही सिद्ध है कि जो पिंड है व्यावृत वो अनुभूत से, वो मिट्टी से अलग नहीं। अभी अनुभूत शब्द से नहीं कहेंगे, जिसको अनुभूत कहते हैं मिट्टी, वो मिट्टी से व्यावृत अनुभूत व्यवहार चल रहा है, क्योंकि पहले मिट्टी अभी भी मिट्टी देखते हैं, वही मिट्टी है, दूसरा मिट्टी अलग है, किंतु व्यावृत अनुभूत में अंतर्भूत हो जाएगा, अनुवृत व्यावृत में अंतर्भूत नहीं होगा। पिंड के बिना मिट्टी रहती है, मिट्टी के बिना पिंड नहीं रहती है। युक्तम चेतत करके अलग श्लोक में तो युक्तम चेत व्यावृत से अनुवृत अंतर्भाव। भाष्यस्थ दर्शनम मृदादि प्रमाणम वार्ते अभ्याम उक्तम, भाष्यस्थ दर्शनम 33 पृष्ठ में द्वितीय पंक्ति भाष्य में, उसके पहले 33 पृष्ठ में द्वितीय पंक्ति में, हाँ यही हो गया, फिर पढ़ो। हाँ तो पिंडादि निवृत्त घटादि उत्पत्त मृदादि कारण अनुभूति घट में अनुदिखित है, इसको ही दो श्लोक में बताया, वार्तिकाभ्यामुक्तम मृदादि प्रमाणम। प्रत्यक्षत्व ने व्याकरोति, उसको प्रत्यक्ष दिखाते मिट्टी असाधारण। किसको मानेंगे, कार्य क्या कारण को? नहीं नहीं वो तो दृष्टांत हो गया, यहाँ मिट्टी में किसको वालों कहेंगे? हाँ तो उनसे तो जो कारण को कार्य अलग अलग हो गया, उसके कारण कार्य अलग अलग हो गया तो विनाशी, और कारण तो अलग अलग नहीं हुआ ना। घट का कारण जो मिट्टी कहते उसको कारण लेना, जो कार्य नहीं है, जो पिंडादि कार्य है उसका अलग अलग तो नष्ट हो जाता है पहले, किंतु जो कारण है वो तो नष्ट नहीं हुआ ना। तो सावयव यदि मानेंगे तो उसको कारण नहीं कहेंगे, जो कारण कहेंगे जो निरवय पदार्थ कहेंगे। तो यह अभी तो मिट्टी कारण जो विचार करते हैं, क्योंकि कार्य दूसरे कार्य रहते हुए घट नहीं होता, अभी आया एक ही कारण में एक साथ, तो अभी सामान्य मिट्टी को कारण लेकर चल रहा है, और अवय भी विचार करें तो फिर उसको कारण को लेना पड़ेगा। तो यदि कार्य में नाश होता है, जो मिट्टी का परिवर्तन होता है नाश होता है, तो अनुभूत उसको नहीं कर सकते, नष्ट हो गया तो अनुभूत नहीं हुआ, तो अनुभूत कौन होगा? अनष्ट, अनष्ट होता जो कारण, कार्य नष्ट हो गया क्या? हाँ यदि विचार करेंगे तो परमाणु तो जाना पड़ेगा, किंतु कुछ पदार्थ इसे नष्ट नहीं होकर दिखते हैं, विचार थोड़े थे उनसे नष्ट होता है वो मानते हैं, थोड़ा कुछ हो गया तो नष्ट हो गया, तो नष्ट होने पर यदि नष्ट हो जाए तो उसको नहीं मानेंगे, जो अनष्ट पदार्थ लेना पड़ेगा, और नष्ट होता है वो मानते हैं, किंतु नाश मानेंगे तो अनुभूति यदि होती है तो नाश नहीं मानते वही बीज, क्योंकि बीज वो इमली के सेम के अंकुर होता है, उसके बीज अंकुर के साथ ऊपर आ जाता है, देखा है कभी? जैसे सेम का होता है वो बीज ऊपर आ जाए, नीचे जड़ है, ऊपर पेड़ आ रहे हैं, बीच में रहता है, तो क्या है, परिवर्तन हुआ तो नष्ट तो हुआ, किंतु अनुभूति वही बीज दिखता है, दिखता है ये इमली का बीज। टोपी नहीं, टोपी केवल नहीं, अंदर वाला ही रहता है, हाँ वही पता हो जाता है, हरा हरा रहता है, फिर आगे नहीं करते, तो कुछ परिवर्तन होने पर भी वही कह के व्यवहार में लेते हैं, और नाश विचार करेंगे तो और सूक्ष्म विचार है, तो सामान्य रूप से तदेव इदम इत करके मिट्टी में, जैसे मिट्टी में थी वो घट में दिखता है, मिट्टी लाया मिट्टी में कुछ था वो घट में दिखता है, तो वही मिट्टी इसमें दिखता है, और उसका नाश होता है तो वो तो अलग विचार थोड़ा है, कि तो अवयव नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो जो अनुभूत दिखते हैं उसको लेकर विचार करेंगे, अनष्ट कोई अनुभूत होता है तो उसको लेकर के अलग अलग अलग मिट्टी से अलग अलग बनाते हैं, तो उसको देख करके यही मिट्टी का ही घट है, मिट्टी अलग स्थान से लाए, इस मिट्टी का ही घट, इस मिट्टी का ही घट, वहाँ अनुभूति देखते ही कहते हैं, मिट्टी तो ज़्यादा भेद नहीं, फिर भेद होता है, कहीं काला है, कहीं थोड़ा कम है, कहीं कीचड़ जगह है, मिट्टी में भेद होता है, वो जो जानते हैं उनको भेद दिखता है, सामान्य रूप से हमको नहीं दिखता है, और रंग मिलाएंगे तो कहीं काला मिट्टी, कहीं सफ़ेद मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, अलग अलग थोड़ा है, थोड़ा मिट्टी लाने पर कुछ कहेंगे थोड़ा मिला हुआ, तो अलग अलग पता चलता है। कार्य यदि परमाणु कहेंगे, वो यदि ऐसे जाएंगे तो परमाणु क्यों रुकना है? परमाणु भी कार्य है, परमाणु को तार्किक लोग कहते नित्य, तो वेदांत लोग वहाँ कैसे रुकेंगे? तो आचारण विकार नवधा मृत्यु का इतिहास सत्य चल रहा है ना, वहाँ घट घट आदि के लिए मिट्टी का सत्य कहा, मिट्टी का इतिहास सत्य, तो कारण मिट्टी लेकर के विचार चलता है, मिट्टी का सत्य है, घट का आदि कार्य है, तो कार्य विकार नाम देव नामत्र मिट्टी सत्य है, अब मिट्टी को लेने के बाद मिट्टी विकार है तो जल सत्य हो जाएगा, परमाणु विकार रुकना, परमाणु को तार्किक लोग कहते हैं, अपने श्रुति प्रमाण से परमाणु को कौन नित्य मानेगा? तो नित्य माने तो जो मिट्टी सामान्य कारण उसको लेकर विचार करते हैं, और थोड़े अवयव नाश है, द्रव्य नाश होता है उसको लेकर विचार, वो अलग विचार है, नाश होता है नहीं होता है अलग है, तो नहीं परमाणु तो परमाणु भी वो लोग परमाणु को मानेंगे, उनके अभिप्राय से मिट्टी उनको चुप करने के लिए कहेंगे वो उसको क्यों मानना, तो फिर उसका कारण मानो, नहीं तो वस्तु तो हम परमाणु में क्यों रुकेंगे, परमाणु भी नित्य कैसे होगा, वो भी कार्य है। तो जो कार्य कारण को मिट्टी को कारण मानते हैं, अभी वो मिट्टी कारण या पिंड कारण ये विचार चल रहा है। तो मिट्टी कार्य यदि उसका कुछ कार्य एक समय में दो कार्य नहीं रह सकता, विरुद्ध होता है। तो एक कार्य नष्ट हुआ, दूसरे कार्य हुआ, पिंड नाश होने पर घट हुआ। तो शंका क्या थी, यदि मिट्टी घट का कारण है, पिंड रहते हुए भी घट क्यों नहीं बना, मिट्टी तो है ही, तो पिंड नाश होने पर क्यों घट बना। तो उसमें उदाहरण दे दिया, एक समय दोनों नहीं रहता है। और वो कार्य कारण विचार करते समय मिट्टी को कारण मानते हैं और घट को मिथ्या कहते हैं। व्याचारमणि विकार नामदेव में मृत्यु कहते सत्यम, मृत्यु कारण है वो सत्य है और घट मिथ्या विचार चल रहा है। और जब मिट्टी को विचार करेंगे मृत्यु का इतव कौन से, वो भी जल की अपेक्षा मिथ्या है, जल भी तेज की अभियान मिथ्या कह करेंगे, परम कांत ब्रह्म तो मानना है। छप्पन का प्रत्यक्ष में व्याकृति असाधारण, छप्पन असाधारण रूपेशु व्यावृतेषु इतरेतरम् बहुसेकं यदा भाति प्रत्यक्षं कारणं तु तत्। इतरेतरेषु व्यावृतेषु असाधारणरूपेषु बहुषु यद् एकं आभाति प्रत्यक्षम तो तत्कारणम। व्यावृत अलग अलग अलग अलग है, व्यावृत अवस्था परस्पर व्यावृत है, पिंड घट नहीं घट पिंड नहीं से व्यावृत हो ही जाएगा। असाधारण रूप से व्यावृत है, जिसे असाधारण साधारण ही बहुसु इतर इतरम व्यावृतेषु असाधारण रूपेषु यद एकम प्रत्यक्षम आभाति, जो एक दिखता है घट और पिंड कपाल समय एक दिखता है मिट्टी, वही कारण तो था तो वही कारण मानना पड़ेगा। सुवर्ण में इस प्रकार बहुत वो व्यावृत अलग अलग होने पर भी, अलग अलग भूषण बनाते तोड़ते बनाते तोड़ते सब करने पर भी जो एक है प्रत्यक्ष दिखता है सुवर्ण कारण सब में। यदवा किम तद अनुवृतम कारणम, तो अनुवृत कारण क्या होगा, इतिहास के प्रतिभिज्ञा तत्स्वरूप महा तदेविदम तदेविदम, जो कारण में था वही यहाँ दिखता है वही सुवना ये, तो उसको कारण असाधारण रूप में जो अनुभूत वो कारण है। अभी जो प्रतिभिज्ञा कहते एकस्य अनेकेशु अन्य दृष्टि भ्रांति अन्य भावी सादृश्या तदृष्टि संकते, आप कहते एक ही कारण बहुत व्यावृत में दिखता है अनेकेशु एकस्य अन्य दृष्टि भ्रांति, अनेक व्यावृत कार्य में एक कारण के अन्वय अनुगति करते दिखते हुए भ्रांति है, भ्रांति के अन्य अभाव भी सादृश्या तदृष्टि, अन्वय नहीं होने पर भी सादृश्याद ऐसे हो जाए तदेव एकदम संयम दीपकलिका सादृश्य हो जाते, तो वस्तु तो एक ही नहीं संकते सादृश्यादोन्य भ्रांति तन्निवृतावपीति चेत नैवं पिंडस्थदृष्टानां घटादावपि दर्शनात्। सादृश्या अन्वय भ्रांति तनिवृत्तोपि तस्य निवृत्तोपि सादृश्याद अन्वय भ्रांति, कारण से निवृत्तोपि वो नहीं रहा, नहीं रहने पर भी ये अन्य भ्रांति सादृश्याद अन्य भ्रांति वही है करके भ्रांति होती प्रतिविज्ञा से तदेव इदम सादृश्याद तस्य निवृत्तोपि तद तदेव इदम इति भ्रांति होती सादृश्याद इति चेत नैवम पिंडस्थ दृष्टानाम घटादोपि दर्शनात्, पिंडस्थ दृष्टानाम मृदादीनाम घटादोपि दर्शनात् दिखता है, अन्वय दृष्टि न भ्रांतिता इति नहीं मानते नहीं। तत्र तो पिंडस्थ दृष्टान मृदादि अवयवानाम, मृदादि जो अवयव है पिंड में दिखाता वही कार्य में दिखता है, मृदादि मिट्टी अथवा सुवर्ण आदि अवयवानाम कार्य में दिखता है घटादोपि दर्शनात्। अब यहाँ कहते हैं वही दिखता है करके आप कहते हो प्रत्यभिज्ञानी तदेव इदम, किंतु अनुमान हो जाता है कि क्षणिक सब पदार्थ अर्थात जो पहले देखा था वो अभी नहीं है, ये दूसरा कुछ है। यस तत् क्षणिकम यथा दीप संत में भाबा, सारे पदार्थ क्षणिक है तो फिर तदेव इदम कैसे प्रतिभिज्ञा होगी, भ्रांति है। सादृश्या तदेव इदम कहते इत अनुमानात सर्वार्थानाम क्षणिक तुष्टि, सारे पदार्थ क्षणिक है, क्षणिक होने के बाद तदेव इदम जो अन्य दृष्टि होती वो भ्रांति माननी पड़ेगी, सादृश्यात सादृश्यात भ्रांति रीति आशंका। अनुमान से क्षणिक तो सिद्ध हुआ, भ्रांति प्रत्यक्ष दिखता तदेव इदम, ये प्रत्यक्ष भ्रांति से सादृश्य के कारण इसे हो जाता है। प्रत्यभिज्ञायमानेर्थे तदेव इदमिति ध्रुवे लिंगमाभासतामेति प्रत्यक्षार्थविरुद्धमिति। प्रत्यभिज्ञायमान अर्थे तदेवमिति ध्रुवे लिंगम आभासतामेति, ध्रुव स्थिर होने के लिए जो लिंग है प्रत्यभिज्ञान तदेव इदमिति प्रत्यभिज्ञान हेतु, इससे सिद्ध करते स्थायी पदार्थ स्थिर कैसे सिद्ध करते हैं, तदेव इदमिति प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यभिज्ञायमान अर्थ है जो प्रत्यभिज्ञायमान अर्थ कैसे प्रत्यभिज्ञा तदेव इदमिति, तदेव इदमिति प्रत्यभिज्ञाय माने अर्थे ध्रुवे, वही प्रतिभिज्ञान से वही स्थिर है, उसमें लिंग प्रतिभिज्ञा है, लिंग प्रतिभिज्ञाय मान तो आभासता में थी आभास है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षार्थ विरुद्ध में थी वो प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्षार्थ विरुद्धम मिनोती थी प्रतिभिज्ञा मी धातु है लिंग ना मी मी मित कोई भी करेंगे मिदता मिदता नहीं हुआ मिनोती मी स्वाधिवसन स्वाधिव कोई मी धातु है देखो मिनोत मिनोती मीनाती मिनोती दिंगा में लपीचे वो अलग है, मीनाती मीनाती मीनाती मिनोती मीनाती मिनोती दे मिनोती एक धातु है। स्वादि में मी ज्ञान होगा तो कोई भी करें तो मित बन जाएगा, मिनोती है ना मी धातु है मिनोती बनता है ना, अर्थ अर्थ नहीं अर्थ फेंगे ना डुमे डुमे प्रख्या हाँ तो हाँ होगा मापना है मैं नहीं मी धातु भी है डुमे प्रक्षेपण है नहीं मिनोती तो उसमें है मिनोती तो स्वादि स्नो होगा ना इसमें इसमें दो दिया क्या है स्वाधी स्नु होता है तो डुमे प्रक्षण में मिनोती बनता है तो प्रक्षेप का अर्थ भी होता है कोई नहीं धातु नान का अर्थ था अनुमितता मांग मान से मांग को दति सती माता मिति की तो अनुमिति बना वो तो तीन कर गई यहाँ तो तीन नहीं ना मित कुप करना पड़ेगा मिद धातु हो तो मी धातु से कुप करें तो तू कर सकते हैं हाँ प्रत्यक्षार्थ विरुद्ध मित प्रत्यक्षार्थ विरुद्ध को बताने में आए प्रक्षेपण प्रक्षेपण करता है बताते हैं ज्ञान अर्थ कर देना क्योंकि वो जो लिंग प्रत्यभिज्ञान है प्रत्यक्षा नहीं प्रत्यक्षार्थ विरुद्ध मित अच्छा लिंगम आभासतमेति लिंगम प्रत्यक्षार्थ विरुद्ध मित प्रत्यक्षार्थ विरुद्धों को बताने वाले अनुमान है। हाँ, प्रत्यक्षार्थ लिंग आभास क्यों है प्रत्यक्षार्थ विरुद्धों को बताने। प्रत्यक्षार्थ विरुद्ध क्या है? प्रत्यक्ष दिखता हुआ एक है किंतु उसके विरुद्ध को बताने वाला। प्रत्यक्ष तो जो दिखता है प्रत्यक्ष वर्तमान प्रत्यक्ष दिखता है, तदेव इदम जो बताता है वो विरुद्ध को बताने वाला। प्रत्यक्ष विरुद्ध सादृश्य को बताने वाला ज्ञान प्रतिविज्ञान। तदेव इदम जो ज्ञान है प्रत्यक्ष तो वर्तमान विषय का प्रत्यक्ष होता है, उसका विरुद्ध तदेव कह करे बताने वाले प्रतिविज्ञा। प्रत्यक्ष के विरुद्ध अर्थ को बताने वाला नहीं प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष तो वास्तव वर्तमान विषय को प्रत्यक्ष करता है किंतु ये क्या बताता है? तदेव इदम प्रतिभिज्ञा। ऐसे प्रास्तव प्रत्यक्षार्थ के विरुद्ध को बताने वाला प्रतिभिज्ञा। प्रत्यक्षार्थ वर्तमान विषय का, उसका विरुद्ध है तदेव इदम। जो प्रतिभिज्ञा के शब्द तदेव इदम, तत्सदृश नहीं तदेव इदम। तो ईश्वर जो प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष अर्थ को वर्तमान अर्थ का विरुद्ध को बताने वाले प्रतिभिज्ञा। अनुमान से तो सिद्ध होगा भिन्न है, ये वर्तमान जो दिखता है वो पहले नहीं था। वर्तमान है पहले नहीं था, पहले क्षणिक अनुचालक था। तदेव इदम जो प्रतिभिज्ञा है अनुमान से सिद्ध होता है भिन्न अर्थ पहले था, वर्तमान जो अर्थ पहले नहीं था। अब भिन्न अर्थों को तदेव इदम बताने वाले प्रतिभिज्ञा वो प्रत्यक्ष जो वर्तमान ग्रहण करने वाले उससे विरुद्ध को बताने वाले तत्व को बताने वाले। हाँ विरुद्ध नित ये 58 प्रतिभिज्ञा मान। प्रतिभिज्ञा विरोधी लिंग से अगमकत्व हेतु आओ प्रत्यक्ष प्रतिभिज्ञा विरोधी लिंग से अगमत हेतु प्रत्यक्ष। अच्छा यहाँ लिंगम गलत हुआ नहीं, प्रतिभिज्ञा मान अर्थे तदेव इदमिति ध्रुवे लिंगम आवश्यकमिति। पहले था यश सत क्षणिकमित क्षणिक सिद्धि सादृश्याद भ्रांति आशंका प्रतिभिज्ञा मान अर्थे तदेव आशंका। प्रत्यभिज्ञा विरोधी लिंग से अगम कृत्य हेतु आ प्रत्यभिज्ञा विरोधी लिंग गम करने प्रत्यभिज्ञा सिद्ध स्थायी अर्थ विरुद्ध क्षणिकार्थ बोधि लिंगम। अच्छा अनुमान प्रमाण नहीं है तो ये सिद्धांति क्या है? सिद्धांति है भ्रांति असिद्धा प्रत्यभिज्ञानात्। तो ये सिद्धांति क्या है? आशंक्य आह आशंका इसमें है नहीं। आशंका क्या हुई? यद सत क्षणिका करके सर्वार्थ क्षणिकत्व अन्य दृष्टि सादृश्यार्थ भ्रांति ऐसा शंका होने पर सिद्धांति कहता है। हाँ पूर्व विषय की भ्रांति है, इसके ऊपर श्लोक में सिद्धांति है। प्रतिभिज्ञाए मान अर्थे तदेवेति ध्रुवे लिंगम आभासतम इति। इसे तुम्हारे जो क्षणिकत्व सिद्धि के लिए लिंग है वो लिंग आभास हो जाएगा। नहीं लिंग प्रतिभा नहीं, लिंग है संतश्चैमी भाव सत्वात् संतश्चैमी भावा यत् सत् क्षणिकम संतश्चैमी भावा। सत्वरूप जो लिंग है अर्थ क्या कार्य रूप सत्व वही लिंग क्षणिकत्व साधक लिंग वो आभास है। तो सिद्धांति कहता है तदेव मिति प्रतिभिज्ञा माने अर्थे ध्रुवे ध्रुवे सिद्धे प्रतिभिज्ञ माने तो स्थिर वस्तु सिद्ध होने पर तुम्हारे जो लिंग है क्षणिकत्व सिद्धि करने के लिए लिंगम अनुमान करते हो वो लिंगम आभासताम आभासत्व को प्राप्त करता है। आभासत्व प्राप्त करता है क्यों? वो अनुमान प्रत्यक्षार्थ विरुद्ध मित प्रत्यक्षार्थ के विरुद्ध को बताने वाला कौन हो? अनुमान। जैसे प्रत्यक्षार्थ विरुद्ध अग्नि अनुष्ण अनुमान है इसी प्रकार अनुमान आभास है। तो प्रत्यक्षार्थ विरुद्ध को बताने वाले अनुमान आभास है जैसे अनुष्ण तो अनुमान के समान। प्रत्यभिज्ञा विरोधी लिंग प्रत्यभिज्ञा है प्रमाण प्रत्यक्ष विरोधी तुम्हारा लिंग अगमक हेतु प्रत्यक्षार्थ विरुद्ध नहीं। प्रत्यभिज्ञा सिद्धस्य सिद्ध स्थायी अर्थ विरुद्ध क्षणिक अर्थ बोधि। प्रत्यभिज्ञा सिद्ध स्थायी अर्थ उसके विरुद्ध क्षणिक अर्थ बोधि विरुद्ध मिति हो गया क्षणिक अर्थ बताने वाले। जो लिंग है अनुष्णता अनुमानवत न मान मनिरानुसरण द्रव्यता जिस अनुमान है अप्रमाण, इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञान विरुद्धार्थ को बताने वाला अनुमान आभासताम इति, अर्थात अनुमान अप्रमाण है। प्रत्यक्षात कारणेक्यम गम्यते अनुमाना तद भेदो प्रत्यदम प्रत्यभिज्ञान कारणेक्य हुआ मृद अनुवृत है अनुमाना तद भेद अनुमान पूर्व श्लोक में कहा यत् यत् क्षणिकम द्वयोर विरुद्धत्वस्य अव्यविचारित्वात् द्वयोर विरुद्धत्वस्य विरुद्धाने आकार अधिक है द्वयोर विरुद्धत्वस्य विरुद्धत्व है विरुद्धत्वस्य अव्यविचार तो दोनों का विरुद्ध रहेगा ही प्रत्यक्ष से स्थायी वन से एक है और अनुमान से भिन्न सिद्ध होगा न अध्यक्षण अनुमान बाद दोनों में परस्पर विरुद्ध है दोनों में अव्यविचार विरुद्ध अवश्य रहेगा तो प्रत्यक्ष के अनुमान के बाद ही क्यों होगा अनुमान से प्रत्यक्ष बाद क्यों नहीं होगा वैपरीत्य से भी संभव इति आशंका है। विरुद्धाव्यभिचारित्वम् न च प्रत्यक्ष लिंगयोः प्रत्यक्षापाश्रया नित्यम् नानपिच्छं तदक्षवत् प्रत्यक्ष लिंगयोः विरुद्धाव्यभिचारित्वम् न न च प्रत्यक्ष लिंग विरुद्धाव्यभिचारित्व प्रत्यक्ष और लिंग विरुद्ध अभ्यभिचार दोनों परस्पर विरोधी ऐसा नहीं विरोध समान समान बल में होता है विरुद्धाभिचार विरुद्ध क्यों नहीं यहाँ समान बल नहीं है एक बलवान एक दुर्बल में विरुद्ध नहीं होता है समान बल यहाँ नहीं हो नहीं है क्यों समान बल नहीं प्रत्यक्ष पाश्रयात नित्यम लिंग प्रत्यक्ष को आश्रय करता है लिंग नानपेक्षम तद अक्षवत अनुमानम प्रत्यक्ष अनपेक्षा नहीं होता है अक्षवत अक्ष प्रत्यक्ष जैसे अनपेक्ष सार्थबोधक होता है अनुमान प्रत्यक्ष को आश्रय नहीं करके ज्ञापक नहीं होगा इसे अनुमान प्रत्यक्ष सापेक्ष हुआ होने से दुर्बल हुआ दुर्बल होने के कारण प्रत्यक्ष के साथ अनुमान में विरोध ही नहीं प्रबल दुर्बल में तत् हेतु प्रत्यक्ष अपाश्यात नित्यम अनुमान से नित्यम कहते हैं नियमन अवश्य अनुमान से नियमन प्रत्यक्ष उपजीवित्व अनुमान प्रत्यक्ष को आश्रय करता है व्यतिरिक द्वारा दर्शाते न अनपेक्षम तद अक्षवत अनुमान अनपेक्ष प्रत्यक्ष निरपेक्ष होकर के अर्थबोध नहीं करता अक्ष इंद्रिय के जैसे प्रत्यक्षम अनुमान अनपेक्षम अनुमान अनपेक्षम न तथा अनुमानम तथा अनपेक्षम प्रत्यक्षम अनुमान अनपेक्षम किंतु न तथा अनुमानम प्रत्यक्षानपेक्षा न तत्सिद्ध व्याप्ति उपजीवित्वाद प्रत्यक्ष सिद्ध व्याप्ति उपजीवित्वाद अनुमान से प्रत्यक्ष सिद्ध व्याप्ति का आशय करता अनुमान अतः प्रत्यक्ष से उपजीव्य हुआ उपजीव्यवाद बलवत्ता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से प्राबल्य भी प्रकृत अध्यक्ष अनुमान तुल्यत्वाद अस्थि विरुद्ध व्याभिचारित्व अभी कहते प्रत्यक्ष प्रबल ठीक है किंतु यहाँ जो प्रकृत अध्यक्ष और अनुमान यहाँ जो प्रकृत अध्यक्ष होता है तदविदम प्रतिभिज्ञान अनुमान क्षणिक है यह जो अनुमान है इसी प्रतिभिज्ञान की अपेक्षा करता है क्या ये जो तदविदम प्रतिभिज्ञान उसी प्रतिभिज्ञान को यदि अपेक्षा करे अनुमान दुर्बल होगा इसको तो अपेक्षा नहीं करता है तो यहाँ प्रकृत अध्यक्ष अनुमान है तुल्यत्वाद बराबर है यहाँ प्रतिभिज्ञा अनुमान की अपेक्षा नहीं करता है अनुमान भी प्रतिभिज्ञा की अपेक्षा नहीं करता है दोनों बराबर होगी अति विरुद्ध व्यभिचार तो नहीं प्रतिभिज्ञा उपजीवी क्षणिकत्व अनुमानम क्षणिकत्व अनुमानम प्रतिभिज्ञा उपजीवी प्रतिभिज्ञा में उपजीवत इतना इसे दोनों में कोई अनपयोग किसकी कोई किसको अपेक्षा नहीं करता बराबर हो गया विरुद्धाव्यभिचारित्वं समानबलयोर्यतः दृष्टं सर्वत्र लोकेस्मिन् न तो सिंह श्रृगालयो हो यत समान बलयोर विरुद्धाभि विचारित दृष्टम सर्वत्र विरोध कैसे होगा समान बलयोर सर्वत्र दिखा लोकेशमिन न तो सिंह श्रृगालय हो समान बल नहीं होने से विरुद्ध नहीं होता है विरुद्ध अवश्य ही विरुद्ध होता है समान बलयो से साठ में लोके तुल्य बलयोर एवं विरुद्धाभि विचारित परस्पर विरुद्ध तुल्य बल में होगा न तो सिंह श्रृगालवत अतुल्य बलय हो दोनों एक बलवान एक दुर्बल में उसे विरुद्ध नहीं तदुपलब्धम अतः प्रतिभिज्ञानम उपजीव्य क्षणिकत्व अनुमान प्रभुतौ अपि उपजीव्य जातीयत्वात् तस्य प्राबल्याद तदुपलब्धम न तो स्नेह सुगालयो सुगालवत तुल्य बलयो तदुपलब्धम विरुद्ध व्यभिचार तो नहीं देखा है अतः प्रतिभिज्ञानम उपजीव्य क्षणिकत्व अनुमान प्रभुतौ अपि प्रतिभिज्ञानम उपजीव्य प्रतिभिज्ञा को आश्रय करके क्षणिकत्व अनुमान की प्रवृत्ति क्षणिकत्व अनुमान से अप्रभुत हो भी प्रतिभिज्ञा को आश्रय करके क्षणिकत्व अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होने पर भी क्षणिकत्व अनुमान उपजीव्य जातीय कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष को आश्रय करता है ना नहीं उपजीव्य जातीयत्वात् उपजीव्य जातीयत्वात् प्रतिभिज्ञानम उपजीव्य क्षणिकत्व अनुमान प्रभुत्व भी उपजीव जातीयत्वात् तस्य प्राबल्यात् प्रतिभिज्ञानस्य उपजीव्य जातीयत्वात् उपजीव्य होता है प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष को आश्रय करता है उपजीव्य उपजीवक हो गया अनुमान उपजीव्य हो गया प्रत्यक्ष यहाँ प्रत्यभिज्ञा क्षणिक अनुमान का उपजीव्य नहीं किंतु उपजीव्य जातीय है उपजीव्य प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष उपजीव जातीयत्वात् कस्य प्रत्यभिज्ञान से तस्य प्राबल्यात् उपजीव्य जातीय होने का ना प्रबल है सिंह तो जाति जिसमें प्रबल है प्राबल्यात् उपजीवक जातीय मुक्त अनुमान दुर्बलम अनुमान क्या हो गया उपजीवक जातीय प्रतिभा उपजीव जातीय एक व्यक्ति यहाँ प्रतिभिज्ञा अनुमान का उपजीव्य नहीं किंतु प्रत्यक्ष अनुमान का उपजीव्य होता है उपजीव जात बलवान दोनों में समान बल नहीं होगा विरुद्ध नहीं होगा तस्य प्राबल्यात् उपजीव जातीय अनुमान दुर्बलम तद बाध्य अनुमान बाध्य हो जाएगा प्रत्यभिज्ञादिभिर् मृदादीनाम स्थायित्व उक्त्वा प्रत्यभिज्ञादि और प्राबल्यादि कह करके क्षणिकत्व तेषाम अभिज्ञा प्रतिभिज्ञा अन्वय व्यतिरिक्या नाम अनुपपत्ति माह स्थायित्व तो कहा क्षणिकत्व तेषाम यदि मिट्यादि सो क्षणिक मानेगी अभिज्ञा प्रतिभिज्ञा अन्वय व्यतिरिका नाम अभिज्ञा प्रतिभिज्ञा अन्वय व्यतिरिक सब जितने है अनुपपत्ति माह ये सब नहीं बनेगा अनुपपत्ति क्षणिकत्व च क्षणिकत्वे च भावानां प्रत्यभिज्ञाद्य संभवः नहि अन्यदृष्टं वस्त्वन्यैः प्रत्यभिज्ञायते क्वचित् प्रत्यभिज्ञादि असंभव भावानाम क्षणिकत्वे प्रत्यभिज्ञादि असंभव प्रत्यभिज्ञा और आदि शब्द से ब्रह्मसूत्र में अधिकरण आया सैव तो कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य कर्म स्मरण शब्द विधि आदि के होने से वही है भिन्न नहीं है ये तो आदि पर से लिया प्रतिभा नहीं अन्य दृष्टम वस्तु अन्य ही क्वचित प्रतिभिज्ञाएं थे प्रतिभिज्ञा करने वाला जिसने देखा तो वह प्रतिभिज्ञा करेगा तो पहले वस्तु को देखा अभी प्रतिभिज्ञा करता है तो वस्तु एक ही भिन्न है तो अलग किंतु प्रतिभिज्ञा करने वाला तो स्थायी मानना पड़ेगा क्षणिक मानेंगे तो प्रतिभिज्ञा किसकी होगी ठीक है मैम, आदि शब्द है ना जो दिया है, प्रतिभिज्ञादि असंभव आदि शब्द है ना, सैव तो कर्म अनुस्मृति शब्द विधिव्य इति अधिकरण होता शेष कर्म अनुष्ठान आदय कर्म, कर्म मतलब जो कर्म बाकी क्या था विराग करता है शेष कर्म अनुसार कर्म अनुस्मृति स्मरण और शब्द विधिव्य शब्द के लिए शब्द अनि नहीं है हाँ श्रुति पहले जैसे था ऐसे शब्द और विधि तो विधि विधि वाक्य के द्वारा जिसको विधान किया वो फल प्राप्त करेगा, वही दो ही फल प्राप्त करेगा विधान किया था। हाँ ठीक है, और आने के दिन साध्य होने से स्थायी रहेगा तो करेगा, नहीं तो शब्द अनुसृति कर्म अनुसृति तो शेष कर्म अनुष्ठान आदय गृहंती क्षणिके स्वयं भाविषु संतान क्यात पूर्वपिछी कहता है पदार्थ तो क्षणिक है, एक प्रवाह चलता है, एक ही प्रवाह होने के कारण प्रतिभिज्ञा हो जाएगी इत आशंक कहते हो संतान क्या चीज है, संतान अलग अलग व्यक्ति को छोड़कर संतान से अवस्तुत्व आता, संतान कोई अलग नहीं है, नहीं वमिति मत्वा नहीं अन्य दृष्टम अन्य प्रतिभिज्ञाएं थे क्वचित देश काले बा कहीं भी तस्माद अनन्यथा सिद्ध प्रतिभिज्ञादि सिद्धम, जो प्रतिभिज्ञा अनन्यथा सिद्ध अन्य प्रकार हो नहीं सकता, स्थायी वस्तु नहीं मानेंगे तो प्रतिभिज्ञा नहीं हो सकती, स्थायित्व सर्वस्व भाव प्रतिभिज्ञा स्वार्थे ओ